Tęsknię, nie wiem za czym, ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach. I jest tyle pięknych miejsc dobrych, żeby się schować. I jest tyle pięknych miejsc, żeby zacząć od nowa. Ja mam karty pamięci zapisane po brzeg. Znowu wracam do domu, jakbym sprawdzał, gdzie jest Wrocław. Czasami mi się śnią pociągi towarowe. Wysypują czarny gruz na hałdy w mojej głowie. Czasami mi się śnią pociągi towarowe. Wysypują czarny gruz na hałdy w mojej głowie. Tokarz na bębnach. Jakub Skorupa, Pociągi towarowe. Jak wspominałem, już niedługo koncertowa płyta artysty na początku października. I wtedy mam nadzieję, że spotkamy się z Jakubem i opowie nam troszkę więcej o tym koncercie i o brzmieniu. Ta płyta brzmi bardzo przyjemnie, słucha się z dużą przyjemnością i myślę, że Państwu też dużo radości sprawi podczas naszego nocnego, jednego z kolejnych spotkań. Wcześniej Seth Smiles i Arek Kusowski. Arek Kusowski, który zmienia swoje muzyczne oblicze, to tu Seth Smiles brzmi znowu zupełnie inaczej niż to było na samym początku jego kariery. I wieczornik, jak zwykle przyjemnie, w ostatnim dniu lata. Następną artystkę znają Państwo świetnie, bo była naszym gościem choćby przed tygodniem w Nocnej Polsce. Zresztą jej muzyka, a właściwie zespołu, w którym śpiewa, towarzyszy nam dość często w Trójce. Zespół Ala za Stary, właściwie duet Ala za Stary. Ala Boratyn i Jakub Skorupa razem są od dawna, wydaje właśnie płytę numer 3, z tej płyty piosenka Będę, a kolejne nowości to piosenka, którą nagrał Mateusz Gędek wraz z Mopem i Natalia Nykiel z Michałem Lange. Odkurzę moją szafę i zmienię mieszkanie. Wykasuję tych znajomych, których nie kojarzę. Będę więcej biegać i medytować, unikać dziwnych zdarzeń, nie panikować. Będę mówić szczerze, co czuję i myślę. Nie będę się uśmiechać, gdy poczuję zazdrość. Kto wie, ile czasu nam pozostało. Dlaczego tu i teraz?

W Nocnej Polsce jak zwykle mnóstwo polskiej muzyki i mnóstwo nowej polskiej muzyki również dzisiaj. Zwykle pod koniec audycji sięgamy po starsze płyty, ale dzisiaj pomyślałem sobie, że jest tyle nowych, fajnych rzeczy, że nie ma co. Tym bardziej, że teraz będzie dość spory blok poświęcony jednemu artyście. Ale przypomnę jeszcze wcześniej, kto grał przed momentem. To byli Ala Zastary, Mateusz Gentek i Mop, a także Natalia Nykiel wraz z Michałem Lange. A teraz będzie Jaco Brango. Jaco Brango, którego poznaliśmy wraz z zespołem Neony i za chwilę właśnie będzie piosenka Pod powierzchnią, a chwilę później dwa nagranie, jakie Jaco Brango nagrał wraz z Radkiem Baranowskim. Piosenka pod tytułem Dużo gitar. Taki tytuł zresztą nosi płyta Jaco Brango, która już jest. Ukazała się dokładnie przed paroma chwilami i z tego krążka właśnie piosenka tytułowa, a także piosenka, właściwie utwór zatytułowany Mamy to we krwi. W Nocnej Polsce Jaco Brango. Mam nieśmiertelność, bo dla was nigdy się nie wynurzyłem. Niewidzialność, bo do floty z flagą nigdy nie dążyłem. Ultrakompleks poważnego braku wsparcia na starcie. Praca nad sobą, konsekwencja, to nierozłączny tandem. Mam kilka żyć, lecz wątpię, że je kiedyś wykorzystam. Statek zwany karierą, to raczej mały batyskaf. Bez radaru płynę wolno, gdy wystawiam peryskop. Mam ochotę na powierzchni storpedować tam wszystko. Może przecież zatonąć, na szczęście mam dobrą załogę. Mogę liczyć na pomoc. Coraz rzadziej podglądamy tamten świat na powierzchni. Stare frachtowce idą na dno, nowym brakuje treści. Dumnie żeglują po tym oceanie mody i pozorów. Jednak to chińskie podróbki na bazie oryginalnych wzorów. Nadajemy przez podwodne radio tym, co chcą się wsłuchać. Mają czas na myślenie i wrażliwego ducha. To nie stary świat. muszę ci powiedzieć, że no fajnie, że taki trochę bardziej odklejony numer zrobiłeś, bo za dużo gitar jest na tej płycie, stary, za dużo. Ja już, wiesz, siedzę, słucham tego i szczerze to nie wiem, stary, czy ktoś to kupi. No nic, próbujemy. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, prawda? Wieczór dał scenariusz reżyseruj mnie. Znam te litery, zapach, smak i dźwięk. Wysokie C, ani kroku wstecz. Mamy to we krwi. Znam właściwy kierunek. Nie chcę żadnych rad, nie proszę o ratunek. Wiem, wiem co robię. Szukam dopaminy, formułuję kształt. Orzech składam z upin, szał niebieskich ciał. Wejdźmy w cudze buty. Wiem, wiem co robię. Szukam, szukam. Jacko Brango i Neone, a potem Jacko wraz z Radkiem Baranowskim w dwóch nagraniach. Piosenka pod tytułem Za dużo gitar, ale także Mamy to we krwi. Za dużo gitar to tytułowy utwór z debiutanckiej płyty Jacko Brango, która jest już z nami i może cieszyć uszy, a będzie cieszyła również na żywo w najbliższą niedzielę, bo Jacko Brango zagra u nas w Trójce koncert po godzinie 19. Gościem będzie Krzysztof Zalewski, który zresztą swoją drogą teraz pojawi się wraz z Jacko Brango, a potem w nagraniu solowym, a na dokładkę Jacko Brango wraz z Natalią Schroeder.

Jacob Brango i Krzysztof Zalewski. Krzysztof Zalewski, a zaraz potem znowu Jacob Brango, ale tym razem z Natalią Schroeder. Jednak jest to niezwykle zdolny artysta i ja cieszę się na ten koncert niedzielny, ponieważ po raz pierwszy będziemy mogli szansę usłyszeć chyba na antenie Trójki prawdziwe koncertowe granie Jacob Brango. Tym bardziej, że gość też ważny, Krzysztof Zalewski, z którym na co dzień Jacob Brango gra i towarzyszy mu na scenie. Stąd doświadczenie sceniczne z pewnością rozwinie do granic możliwości. Kto teraz? Teraz będzie Bata Kozidra, która od kilku lat kombinuje i próbuje zaskoczyć swoich fanów innymi brzmieniami. To ostatnie nowe brzmienie to stworzone wraz z zespołem Camp. Żal mi tamtych nocy i dni. Bata Kozidra, a potem przypomnimy sobie nagrania dwa solowe z płyty Beaty, kiedy też postanowiła troszkę zrobić coś obok zespołu Bajm. Siedzę i myślę, taka Warszawa. Dwa wielkie przeboje. Ale wcześniej żal mi tamtych nocy i dni, Beata Kozidrak i Kamp. nie dogoni mnie. Nie dogonię jej. Kiedy tak zrywa się nad ranem, czasem budzi mnie. Ginę w niej jak cień. Beata Goździk wraz z Kampem, a także solo. W tych piosenkach solowych Beata śpiewa zupełnie inaczej niż wraz z zespołem Vime. Dużo spokojniej, bez forsowania głosu. Siedzę i myślę, taka Warszawa, wcześniej żal mi tamtych nocy i dni. A skoro mówimy o spokojnym śpiewaniu, to takie było śpiewanie Beaty Goździk na samym początku, kiedy rozpoczynała wraz z zespołem Vime śpiewając utwór Piechotą do lata. A po tej piosence będą jeszcze nagrania dwa. Kiedy byłem na koncercie zespołu Hej na Torwarze jakiś czas temu, to jeden z pożegnalnych koncertów był swego czasu, to tam Kasia Nawrocka zaprosiła na scenę Beatę Goździk, mówiąc, że to jest jej ukochana artystka. nosić psy, krótkie sny. Do lata, do lata, do lata, piechotą będę szła. I wiosna spóźniona i twoje słowa zimne, że nie ma drogi innej. Do lata, do lata, do lata, tak burzy się czas. Gdybyś tylko chciał, to byłoby. To lato już i słońce i szaleństwo burz. Tylko przy krótkie sny. Do lata, do lata, do lata, piechotą będę szła. Aha, lecz dajesz mi tylko przy krótkie sny. To, co widzisz, obietnicą cudu jest. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Poranki, gdy czujesz, że na obraz Boga stworzono cię. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. zwykłe kobiety. Zaświecę tu się w rumieniu, kołyszę biodrami w tak tylko sobie znanej melodii. Lecz wystarczy na nią spojrzeć, by wiedzieć, że to szlagier. Ile na to dziwka, tak zwykli mawiać ci, co jej nie mieli, a bardzo chcieliby mieć. Ile na to dziwka, tak zwykli mawiać ci, co jej nie mieli, a bardzo chcieliby mieć. Nosowska swoją drogą ze swojej debiutanckiej płyty. Ktoś sobie żartował wtedy, że po co Nosowska nagrywa płytę solową, skoro i tak Piotrek Banach ją produkuje i pisze muzykę do niej, komponuje muzykę na tę płytę. Ale płyta była zupełnie inna od tego, co robił zespół Hej. Dla mnie swoją drogą Milana to ulubiony utwór z tej płyty. Troszkę kontrowersyjny, ale najmocniejszy chyba. To tyle w Nocnej Polsce. Adam Chrętkiewicz, Tomasz Żonda, dziękujemy. I na koniec jeszcze przez chwilę piękne dźwięki gitary Marka Jackowskiego. Manon, miłość jest cudowna.